राजकुमार, मैं मगर और नाके आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह सुस्तंभित नहीं होने दूंगा। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्रह बानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सहलूंगा। बानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो। मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वह उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभो, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सबके सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वह वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं में सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने पर भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में तालाब पोखरें आदि वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। तब से वह स्थान तीनों लोकों को मरकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था उसे सुखाकर देवोपम पराक्रम विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया था। यह भूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी, यहाँ रोग कम होंगे, यह भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी, यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे, दूध की भी बहुत आयत होगी, यहाँ सुगंध छाई रहेगी, अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होंगी। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वह मरु प्रदेश इस तरह बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। उस कुस्थी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा, सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण हो जाओगे। प्रभु, आप भी इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही बानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है, अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूंगा। यों कहकर समुद्र अदृश्य हो गया और तब बानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला, प्रभो, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक ही कहा है, संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग भी सबसे बड़ा अर्थ साधक है, और ऐसा मेरा विश्वास होता है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर ने पुत्रों ने ही बढ़ाया है, फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी तहा दी है। मदरांचल पर विश्वकर्मा ने मेरी माता का यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। इस प्रकार में विश्वकर्मा का औरस पुत्र हुआ हूँ और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे सब बातों का स्मरण दिला दिया। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है। मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसलिए अब तक चुप था। मैं महासागर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशालकाय बानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। वे साल अश्वकरण धव बांस कुटज अर्जुन ताल तिलक तिनिस वेल चितवन खिले हुए कनेर आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। वे श्रेष्ठ बानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए जाते थे। ताड़ों अनार की झाड़ियों नारियल और बहेड़े के वृक्ष करीर बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे की ओर गिर जाता था। उन बानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर सौ योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नल नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिरोधार्य करके सैकड़ों बानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे। जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे बानर सेतु बांधते थे। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टाने और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते बानर दानवों के समान दिखाई पड़ते थे। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय बानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। तीसरे दिन शीघ्रता पूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी बानरों ने 22 योजन लंबा पुल बांध दिया तथा पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उस बानर वीरों ने सुवेल पर्वत के निकट तक 23,000 योजन पुल बांध दिया। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कप श्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशील सेतु आकाश में स्वाति पथ छाया पथ के समान सुशोभित होता था। उस समय देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। बानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत असह्य अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। इस प्रकार उन सहस्त्र कोटि एक खरब महाबली एवं उत्साही बानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के दस पार पहुंच गया। वह पुल बड़ा ही विशाल सुंदरता से बनाया हुआ शोभा संपन्न समतल और सुसम्बद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षी राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवे तो उन्हें दंड दिया जा सके। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। यह दोनों बानर आकाश मार्ग से चलने वाले, अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा श्री राम भगवान लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले, दूसरे बानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही बानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे, दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बड़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नलके बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार जा पहुंची। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। भगवान श्री राम का वह अद्भुत दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। फिर बोले, नरदेव तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांत भांत के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिवादन किया।